końca lipca Polacy mają czas na decyzję, gdzie będą odkładać na emeryturę. Pierwsze ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów za nami. Każda z drużyn strzeliła bramkę. Więcej w sporcie. NATO dało zielone światło na wysłanie dodatkowych wojsk do krajów członkowskich sąsiadujących z Ukrainą i Rosją. To reakcja na rosyjsko-ukraiński kryzys i rosnące zagrożenie dla niektórych członków sojuszu, w tym Polski. O szczegółach z Brukseli Wojciech Cegielski. Na razie nie wiadomo jeszcze, do jakich krajów trafią żołnierze oraz sprzęt, ale jest bardzo prawdopodobne, że w tym gronie znajdzie się Polska. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen potwierdził, że ruszają przygotowania do wzmocnienia obecności sojuszu na wschodzie. Nasze władze wojskowe dostały dzisiaj zadanie, by przygotować propozycje, jak możemy wzmocnić naszą wspólną obronę. Planiści NATO mają opracować pomysły zarówno jeśli chodzi o przerzucenie wojsk na stałe, czasową obecność, jak i o ćwiczenia czy misje lotnicze. Plany mają być gotowe najwcześniej za kilka tygodni. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział, że Polska jest gotowa na przyjęcie dodatkowych żołnierzy. Do Polski już przyleciało dodatkowe tuzin F-16, 300 żołnierzy amerykańskich. Będziemy radzi kolejnym tego typu wizytom. Wiadomo już, że wysłanie dodatkowych żołnierzy w ramach lotniczych misji zadeklarowały m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Portugalia i Dania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Ministrowie NATO kolejny raz potępili rosyjską aneksję Krymu i podtrzymali decyzję sprzed miesiąca o zawieszeniu współpracy cywilnej i wojskowej z Rosją. Jedyną formą kontaktów z Moskwą będą spotkania ambasadorów w ramach Rady NATO-Rosja. Polacy decydują, gdzie będą odkładać na emeryturę. Od dziś do końca lipca można wybierać pomiędzy ZUS-em a przekazywaniem składek i do zakładu, i do otwartych funduszy emerytalnych. Osoby, które wybierają tylko ZUS, nie muszą robić niczego. Za to zainteresowani odkładaniem także w OFE muszą złożyć deklarację. Oświadczenie należy wypełnić, podpisać i wysłać do ZUS-u pocztą albo wrzucić do urzędomatu. Izabela Leszczyńska z Ministerstwa Finansów podkreśla, że decyzja o tym, gdzie będziemy oszczędzać na emeryturę nie jest ostateczna i będzie ją można zmieniać. Za 2 lata, w 2016 roku, będzie kolejne okienko transferowe, w którym będziemy mogli zmienić decyzję w obie strony, z OFE do ZUS i z ZUS do OFE, przy czym warto pamiętać, że i tak znacząca część naszej składki pozostaje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo mówimy o publicznym, obowiązkowym, powszechnym systemie emerytalnym. Potem możliwość zmiany systemu emerytalnego będziemy mieli co 4 lata. To odpowiedź na skargi kierowców, którzy muszą czekać w olbrzymich korkach przy zjazdach z autostrad. W ciągu najbliższych 2 lat obecny system bramek zostanie zastąpiony przez system w pełni elektroniczny, dowiedziały się telewizyjne wiadomości. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju szacuje, że oszczędności sięgną 1 mld zł. Według rzecznika resortu Piotra Popy zmiana to teraz jeden z priorytetów ministerstwa. Zrobimy to tak szybko, jak tylko będzie możliwe. Ważne jest to, żeby znieść po prostu te bariery, którymi dla kierowców są bramki poboru opłat. Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR przypomina, że około 1 mld zł wydano wcześniej na zainstalowanie bramek. Żal na pewno tych pieniędzy, które utopiliśmy bezsensownie w duże place poboru opłat, wykup ziemi, w instalację bramek, ale jest szansa, że drugą, niemal taką samą kwotę uda nam się oszczędzić. Na razie nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób w nowym systemie kierowcy będą płacili za autostrady. Luksusowe hotele nie dla pekińskich urzędników. Z listy miejsc, w których mogą być organizowane konferencje, oficjalne spotkania i seminaria, zniknęło właśnie 27 najdroższych adresów chińskiej stolicy. O szczegółach Tomasz Sajewicz. W chińskich mediach niejednokrotnie pojawiały się informacje, że wysocy urzędnicy szczególnie upodobali sobie spotkania w najbardziej luksusowych hotelach Pekinu. Prowadzona przez obecnego prezydenta Chin Xi Jinpinga kampania antykorupcyjna dotarła właśnie do pekińskiego ratusza. Urzędnikom kategorycznie zakazano urządzania przyjęć w 5-gwiazdkowych hotelach. To nie wszystko. Konferencje nie mogą trwać dłużej niż 2 dni. Zdarzało się bowiem, że pod pretekstem omawiania ważnych zagadnień organizowano wyjazdy, które miały więcej wspólnego z turystyką niż pracą. Według informacji chińskich mediów, budżet reprezentacyjny pekińskich urzędników skurczył się do $1 000 000. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz w trójce czas na sport. studiu Adam Malecki. 1-1. Takim wynikiem zakończyły się oba rozegrane dzisiaj mecze ćwierćfinałowe w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Oba stały na kosmicznym poziomie. Barcelona na Camp Nou przegrywała 0-1 z Atletico Madryt po fantastycznym golu strzelonym z dystansu przez Diego. Były gracz Werdero Brema Juventusu, który wrócił po latach do Atletico, przymierzył z 30 metrów w samo okienko. Dla Barcy zremisował Neymar. Na Old Trafford Manchester United prowadził z Bayernem Monachium po golu Nemanji Vidicza. Wyrównał po pięknej akcji Bastian Schweinsteiger. Pomocnik Bawarczyków cieszył się z gola, po czym wyleciał z boiska, kiedy ujrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Rewanże zostaną rozegrane w przyszłą środę, a jutro kolejne ćwierćfinały. Real Madryt zagra z Borussią Dortmund. W tym meczu, jak wiadomo, nie zagra Robert Lewandowski, który pauzuje za kartki. Napastnik nie poleciał z drużyną Borussii do Madrytu, więc ma czego żałować. Żałuję, że nie zagra w pierwszym meczu. Ale jeśli będzie dobry wynik, to w Madrycie, no to w Dortmundzie będzie wszystko możliwe. I my nie jesteśmy faworytem, nikt na nas nie stawia, ale będziemy walczyli i łatwo się nie poddamy. W drugim jutrzejszym ćwierćfinale Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn. Hokeiści walczą w fazie finałowej o Mistrzostwo Polski. Dziś rozegrali spotkanie numer 5. GKS Tychy przegrał z Ciarko Sanok 3-4. Zdobywca dwóch goli dla Ciarko, Robert Kostecki, ocenił, że był to kluczowy mecz dla finałowej rywalizacji. Wiedzieliśmy, że ciężki teren, ale zrobiliśmy z siebie wszystko dzisiaj. Pokazaliśmy, że mamy charakter, wolę. Byliśmy lepszą drużyną. Graliśmy konsekwentnie 5-5, żeby nie robić kar, bo wiem, że Tyszanie są mocni. Wiedzieliśmy o tym, że Tyszanie mogą się rzucić, ale widać było z tej trzeciej tercji z gry Tyszan, że nie mają siły, że myśmy kontrolowali mecz, można powiedzieć, od pierwszej minuty tej trzeciej tercji do końca. Ważne zwycięstwo, bo w rywalizacji play-off zrobiło się 3-2 dla Ciarko. Mistrzostwo zdobędzie drużyna, która wygra 4 mecze. 6. mecz w czwartek w Sanoku. A w piątek w Warszawie rozpocznie się tenisowy mecz drugiej rundy grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Polska zagra z Chorwacją. Stawką tego meczu będzie udział w barażach o grupę światową. Jutro pogodnie, więcej chmur tylko na Dolnym Śląsku i tam może przelotnie padać. W Gdańsku 7 stopni, w Warszawie i Bydgoszczy 11, w Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 13, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Some people got a hero to me. Your hero is your hero. My hero is my hero. Take off a hero. We'll be right back. Probably some of the time my gun fire rises. Oh God, no. Some people hate raw to be selling maggie. All the people hate raw to be up and down Broad Street. That my hero, that my hero, that my hero, that my hero. Anka Kunewa, Bartek Gil, kłaniamy się nisko i zapraszamy na Przed Godziną Zero. Dzisiejsza audycja to taki trochę alternatywny rajd Paryż-Dakar. Rajd Paryż-Dakar po pierwsze już się nie nazywa Paryż-Dakar, a po drugie odbywa się tak naprawdę w Ameryce Południowej. My zostaniemy bliżej tego oryginału i do Dakaru dzisiaj dojedziemy, ale zaczynamy Zaczynamy w Monrovii, stolicy Liberii, i przez wszystkie kraje po drodze będziemy podróżować zachodnim wybrzeżem do Senegalu. Nazwa Liberia nie przypadkiem wiąże się z wolnością. Dzisiejsza Liberia to tak naprawdę dawna kolonia amerykańska. To tam trafiali niewolnicy, którym przywrócono wolność. Tam starano się ich odesłać. Część z nich tego sama bardzo chciała i chętnie się ładowała na amerykańskie statki płynące do Afryki, właśnie do zachodniego wybrzeża, gdzie w połowie XIX wieku utworzono właśnie Liberię. No i cóż, w Liberii może dostęp do internetu nie jest zbyt powszechny, ale za to nie oznacza to, że nie robi się tam, nie produkuje muzyki. To, co za nami, to taki przejaw absolutnie muzyki spotykanej tylko w Liberii. Hip-hop, tak się na to woła. To taki styl, który pojawił się w latach 80. i jest obecnie najpopularniejszym stylem w Liberii, a to był bodaj największy przebój pochodzący z tego kraju z roku 2011. No i tak będziemy sobie brnąć przez te optymistyczne, postkolonialne czasy, zatrzymując się najpierw we Freetown w Sierra Leone. Hey, she's hip! Heavy, heavy, heavy! The way she talk, The way she does the funky dances, she's really, really heavy. My woman. Zaczęliśmy nad Wybrzeżem Pieprzowym, a teraz już jesteśmy w Sierra Leone. To Gerardo Pino, jego zespół The Heartbeats. Panowie mieli wielki wpływ na cały zachodnioafrykański soul, funk i afrobeat w latach 60. i 70. Podobno pod wielkim wrażeniem Gerardo Pino był sam Fela Kuti. Jeszcze we wczesnej młodości miał przyjemność, na pewno niewątpliwą, zobaczyć i usłyszeć go podczas koncertu w swoim rodzinnym Lagosie. To była połowa lat 60. Sam Fela grał wtedy taki bardzo popularny gatunek muzyczny zwany highlife'em. No niekoniecznie rozwojowa muzyka, chociaż jak mówię, niezwykle popularna w Nigerii. No, a Gerardo Pino w tym czasie przypominał, i zresztą było to tutaj przecież słychać bardzo wyraźnie, Jamesa Browna. Miał poza tym mnóstwo drugiego, często niedostępnego dla innych muzyków sprzętu. No i tym niewątpliwie musiał młodemu Felemu Kuti zaimponować. Grywał w najlepszych klubach w mieście. Pochodził z Freetown, ze stolicy Sierra Leone. Takie kluby jak Flamingo, Palm Beach czy Tijuana. No i kiedy do Sierra Leone dotarła telewizja, a był to rok 1962, no to Gerardo Pino miał w nim swój własny program telewizyjny. Kolejnym naszym punktem kontrolnym będzie stolica Gwinei, Konakry. Ja może tylko jeszcze wspomnę, że po tym jak już do Dakaru dojedziemy, czeka nas prawdziwy odpoczynek i wybierzemy się na sam koniec audycji w zupełnie, ale to zupełnie inne miejsce. Taki ładny blues z zachodniego wybrzeża Afryki, dokładnie z Gwinei, to była orkiestra De La Payot. Blues na trąbkę i gitarę, bardzo, bardzo ładny. Przenosimy się do sąsiedniego kraju, ten sąsiedni kraj to Gwinea-Bissau, bardzo niewielki skrawek Afryki na zachodnim wybrzeżu. Gwinea-Bissau o swoją niepodległość walczyła bardzo długo, uzyskała ją dopiero w roku 1974. Ponad 10 lat trwała regularna wojna z Portugalią. No i wreszcie szala już i tak się przychylała na korzyść Gwinejczyków, na korzyść niepodległości, ale tak się jeszcze złożyło, że akurat w Portugalii miała miejsce rewolucja goździków. No i to już ostatecznie przesądziło o tym, że Gwinea-Bissau uzyska niepodległość, nie będzie już dłużej portugalską kolonią. Tej chwili nie doczekał Amilcar Cabral, człowiek, który był wielkim orędownikiem wyzwolenia w ogóle z wszelkiego rodzaju ucisków. Został zastrzelony w Konakry w roku 73, czyli rok przed niepodległością Gwinei-Bissau. I z Gwinei-Bissau posłuchamy zespołu Supermama Jumbo. To zespół sponsorowany przez największą partię, partię założoną przez Amilcara Cabrala, Afrykańską Partię Niepodległości Gwinei i Wysp Zielonego Przylądka. Ta partia powstała jeszcze w czasach, kiedy Amilcar Cabral siedział w Angolii. Debiutancka płyta Supermama Jumbo powstawała w Portugalii. Tam udało im się wyjechać, także związki ze swoim byłym opresorem zostały jednak zachowane. Ta płyta powstała w roku 1980 i z niej będzie pochodzić piosenka Addis Anambra, której za chwilę posłuchamy. Partia Niepodległości dość szybko po tym, jak z masztów w Gwinei-Bissau zniknęły portugalskie sztandary i portugalskie flagi, zaczęła rządzić zbyt, no, zbyt samodzielnie, popadli w nepotyzm i Supermama Jumbo potrafili głośno wyrażać swój sprzeciw wobec tego, nawet już na tej debiutanckiej płycie, nawet w tym konkretnym nagraniu. Super Mama Jumbo i wielki przebój z ich debiutanckiej płyty wydanej w roku 1980. Z niewielkiej Gwinei-Bissau przeniesiemy się teraz do jeszcze mniejszej Gambii. Tak jak Gwinea-Bissau była kolonią portugalską, tak Gambia to kolonia brytyjska i znajdujemy się w Banjulu. To już ostatni nasz punkt kontrolny przed Dakarem. Banjul powstał tak naprawdę jako fort, w którym, z którego Anglicy pilnowali, żeby Francuzi, którzy jeszcze wtedy mieli sporo do powiedzenia na terenie dzisiejszej Gambii, żeby nie wywozili niewolników. Brytyjczycy już wtedy zrezygnowali całkowicie z niewolnictwa. Francuzi jeszcze, że tak powiem, nie zostali obłaskawieni taką mądrością. I temu służył właśnie Banjul Fort, który u ujścia rzeki Gambia pilnował, co wywożą statki z głębi lądu. Gambia to w ogóle śmieszny kraj, jak się na niego spojrzy na mapie. Wbija się jakieś 300 kilometrów w głąb lądu i leży po prostu po obu stronach rzeki Gambia, więc no, upartego można powiedzieć, że to po prostu takie no, przybrzeżne tereny nad rzeką Gambia. I co ciekawe, na tych 300 kilometrach, na których Gambia wbija się w bieg rzeki Gambia, nie ma ani jednego mostu. Trudno pewnie w to uwierzyć, ale jakieś 30-35 lat temu to właśnie Abidjan, stolica dzisiejszej Gambii, było tym miejscem, do którego przyjeżdżali muzycy z całej zachodniej Afryki. To w Abidżanie istniały najlepsze studia nagraniowe. To tam nagrywali swoją muzykę ludzie przyjeżdżający z Burkiny Faso na przykład, czy z Kamerunu, a nawet z miejsc tak zupełnie już odległych jak Czad. Gospodarkę kraju wtedy napędzał handel kawą i kakao. No i cóż, posłuchamy najpopularniejszego gambijskiego zespołu z drugiej połowy lat 70. Guelewar, i po takiej dość łagodnej muzyce Super Mama Jumbo, taka psychodeliczna muzyka Guelewar, no zabrzmi jak niezły dysonans. Le verte. Guelewar z Banjulu w Gambii. Czy ja powiedziałem, że stolicą Gambii jest Abidjan? To przejęzyczenie, za które przepraszam. W tym celu musielibyśmy się wybrać w zupełnie drugim kierunku, żeby dotrzeć do wybrzeża Kości Słoniowej. Docieramy do Dakaru. Nasz rajd szybko się kończy. Pewnie nie było łatwo być muzykiem w Senegalu, gdzie konserwatywna publiczność cały czas chciała, żeby grać tak naprawdę tylko kubańską rumbę. Takie rzeczy też grywał zespół Nguel, którego za chwilę posłuchamy, ale to będzie inne nagranie, już bardziej właśnie utrzymane w tradycji senegalskiej. No i cóż, różne systemy polityczne i gospodarcze te kraje, przez które przejechaliśmy, próbowały wprowadzać po tym, jak uzyskało niepodległość, niektóre socjalistyczne, tak jak Gwinea czy Gwinea-Bissau. Senegal i Gambia próbowały z kapitalizmem. No jak się okazuje, chyba żaden z tych systemów akurat w Afryce Zachodniej się nie sprawdza, ale nie zmienia to faktu, że muzykę robią wspaniałą. Thank you. Żegnamy się już z Senegalem i w ogóle z Afryką na koniec dzisiejszego spotkania w Przed Godziną Zero. Wybieramy się na zupełnie inny kontynent, do Azji. W Przed Godziną Zero nie pojawia się i nie będzie pojawiać się muzyka z Iranu, ale tutaj muszę zrobić wyjątek. Ukazała się kilka tygodni temu bardzo, ale to bardzo niezwykła płyta Hafeza Nazeriego. Pierwsza jego płyta, gdzie pokazał swoje możliwości jako kompozytor. Wcześniej występował na różnych płytach ze swoim ojcem, Shahramem Nazerim, którego tutaj za chwilę posłuchamy. To płyta wydana w ramach projektu Rumi Symphony Project. W nią zaangażowani są muzycy z różnych stron świata, między innymi też z Izraela. Produkował płytę David Frost, który nazbierał mnóstwo statuetek Grammy, w tym za produkcję płyt klasycznych. No i to wszystko jest oparte na poezji Moulany, zwanego na zachodzie Rumim, a opowiada historię powstania świata. Za ostatnią godzinę dziękuję Iwanka Kunewa i Bartek Gil. Do usłyszenia. Thank you.